Psalmus decimus tertius, secundum psalterium pianum. Magistro cori, Davidis. Dicit incipiens in corde suo, non est Deus. Corrupti sunt, abominanda egerunt, non est qui faciat bonum. Dominus de cielo prospicit super filios hominum, ut videat num sit qui intellegat et quaerat Deum. Omnes simul aberraverunt, depravati sunt. Non est qui faciat bonum, non est nec unus. None recipiscent omnes qui faciunt iniquitatem, qui devorant populum meum sicut comedunt panem. Dominum non invocaverunt. Tum trepidabunt timore, quoniam Deus cum generatione justa est, consilium miseri voltis confundere, sed Dominus est refugium eius. Utinam veniat ex Zion salus Israel, cum vertarit Dominus sortem populi sui, exultabit Jacob, laetabitur Israel.